تیری یاد پئی تڑپا دیے لالیاں نینا نے جھڑیاں تیری یاد پئی تڑپا لالیاں نینا نے جھڑیاں کدی اس رستے وی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں تیرا نوری ذکر جدو وے میرے غم دا مداوا مداوا بن جاوے انج ہجر دی رات نو چمکاوے جیوے روشن ہون پھل جھڑیاں انج ہجر دی رات نو چمکاوے جیوے روشن ہون پھل انج ہجر دی رات نو چمکاوے جدوں تیرا غلام کہاواں میں کیوں خوف کسے دا تیرا غلام کہاوا میں کیوں خوف کسے دا کھاوا میں تیرے ہوندیاں اے مدنی مینو دین دین لوکی کیوں تڑیاں تیرے ہوندیاں اے مدنی آقا تیرے ورگا کسے اکھ ڈٹھا جگتے ہو جگتے ہو یا تینوں اپنے جیا سمجھن والے بے علم نے کر دے تد اڑیاں تینوں اپنے جیا سمجھن والے کتھے مہر علی کتھے معاصی میں خادم او مخدوم میرے کتھے میں دیر علی کتھے معاصی میں خادم او مخدوم میرے اے فیض ریاض علی دا تیرے اتے رنگ تا جو چڑیاں اے فیض ریاض علی دا تیرے اتے رنگ تا جو ریاض علی دا تیرے اتے رنگ تا جو چڑیاں